Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 17 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grud, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Kleszcz z listy przebojów Trójki z propozycji polecamy i zachęcamy. Utwór zatytułowany Czekam na znak. To w dobrym tego słowa znaczeniu największy komplement chyba z samego rana. Tak mi się wydaje. Piosenka czepialska. To oznacza, że jeśli zaczyna nam towarzyszyć od rana, to jest z nami przez cały dzień. No i bardzo dobrze. I do następnego budzika. I znowu możemy razem podśpiewywać i cieszyć się mądrym tekstem i fantastyczną muzyką. 4:05. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Podśpiewał sobie. Dobrze. No to teraz do dzieła. Przez mgłę widzę te prognozy pogody. No tak, bo ranek mglisty, głównie na wschodzie, tam mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. A w dzień znów pogodnie, znów słonecznie, choć zacznie się chmurzyć na Górnym Śląsku, na Śląsku Górnym i Opolskim oraz we wschodnich Sudetach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No a na termometrach, tak jak wczoraj, tak jak jutro, od 17 stopni na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz w województwach podgórskich 19. W większości regionów, w tym w centrum kraju, oczko, a najwyższa temperatura na zachodzie do 22 stopni. Tak to pan synoptyk sobie wymyślił na środek tego tygodnia i na środek października. No i wydaje mi się, że chyba powinniśmy być zadowoleni. Imieniny Małgorzaty, Ignacego i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 17 października, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Minie tydzień, zginie środa, przed nami państwo podpowiadają, do weekendu coraz bliżej. A co przed nami? No właśnie, prezydent podpisze dziś nowelizację ustawy o weteranach oraz rozporządzenie dotyczące podwyżek dla żołnierzy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpis pod obu dokumentami złoży po południu w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Przypomnijmy, obecnie status weterana posiada ponad 19,5 tysiąca osób, a status weterana poszkodowanego blisko 800 uczestników misji zagranicznych. W Katowicach rozpocznie się 8 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw potrwa 3 dni, a głównym tematem kongresu będzie sytuacja właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. Goście wezmą udział w kilkudziesięciu sesjach panelowych oraz warsztatach i spotkaniach z ekspertami z kraju i z zagranicy. Spotkania będą poświęcone możliwościom rozwoju i wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorcami. W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, także uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, także parlamentarzyści, władze rządowe i samorządowcy. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o produkcji przemysłowej we wrześniu. Należy się spodziewać gorszego odczytu niż w sierpniu, kiedy wskaźnik ten liczony rok do roku wzrósł o 5%. Przypomnijmy, że poprzedni miesiąc miało jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem, co też ma znaczenie, a dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10. Dziś kolejne ćwiczenia pod kryptonimem Patrol 18. Ich scenariusz zakłada chemiczny atak terrorystów na terminal towarowy warszawskiego lotniska. Wojsko, policja, straż pożarna i inne służby mundurowe będą sprawdzać procedury i współdziałanie w sytuacji próby nadania niebezpiecznej przesyłki. Rano wojsko i inne służby będą też ćwiczyć wyławianie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie. Przypomnijmy, że wczoraj służby ćwiczyły zachowanie w sytuacji zagrożenia skażeniem radioaktywnym w pociągu relacji Berlin-Warszawa. Wagony na stacji Warszawa-Praga zostały odstawione na boczne tory, a pasażerowie pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy żołnierzy byli kierowani do specjalnych namiotów Straży Pożarnej, gdzie pod ich opieką przeprowadzono proces dekontaminacji, czyli usuwania szkodliwych substancji. Dziś kolejny etap ćwiczeń pod kryptonimem Patrol 18 i z pewnością na szczęście to tylko ćwiczenie. O tym także będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Więcej również na portalu Polskie Radio 24. 12 minut po godzinie 5. Za chwilę więcej z prasy. Więcej. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum. I każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. jednej strony na przykład taki list. U mnie cieplutko. 33 stopnie z Tajlandii od kapitana, od pana Janusza. Gorące pozdrowienia. 33, no wiadomo, że gorące. Ale na przykład pan Andrzej już informuje, że no 3 stopnie w Rykach. Do tego wtóruje także pan Rafał. Plus 3 stopnie z Czosnowa. Taka to trójkowa wartość temperatury. Ale na rozgrzewkę co najlepsze? No jeszcze tak ze 20 minut i można iść za przykładem pana Remka, naszego żyrardowskiego szczęścia, który to dziś zaplanował sobie ścieżkę biegową 15-kilometrową. Tu na pewno będzie ciepło. Są plus 3 stopnie dla biegaczy, nawet jeśli. Niestraszne. Zaglądamy do prasy. No to już 15,5 minuty po godzinie 5, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który tu przynosi informację, że podatnik będzie musiał wybierać. Zgadza się z wynikiem kontroli i pokornie płaci podatek, albo się nie zgadza. Idzie do sądu i naraża się na dodatkowe koszty. W tym sankcje i odsetki. Kto będzie chciał ryzykować? Zadaje pytanie dziennik i przypomina, że rząd chce, by podatnicy po kontroli nie mogli cofnąć jej skutków. Na razie chodzi o postępowanie celno-skarbowe, ale wysoce prawdopodobne jest to, że urzędnicy wezmą się również do tych podatkowych. Mówiąc najprościej, chodzi o to, żeby po kontroli celno-skarbowej podatnik nie będzie już mógł złożyć korekty deklaracji, dopłacić podatku, następnie odwrócić skutków tej korekty. Szantaż, nowa broń fiskusa. Może zadziałać jeszcze w tym roku. To zapowiada dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że 800 milionów euro kary musi zapłacić należąca do Volkswagena firma Audi. Takim wyrokiem zakończyło się krajowe postępowanie sądowe. O decyzji sądu poinformował wczoraj sam Volkswagen wraz z zapłatą grzywny. Prokuratura monachijska kończy postępowanie przeciwko Audi w związku ze sprzedażą aut ze zmanipulowanymi silnikami diesla. Na tym puls biznesu. A Rzeczpospolita o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza wprowadzać sankcji za reklamę usługi korekty licznika, bo i tak będzie karana. Minister Sprawiedliwości chce karać 5-letnim więzieniem wszyscy, którzy zlecają przekręcanie liczników w autach i tych, którzy faktycznie je cofają. A co z tymi, którzy reklamują takie usługi? Tysiące autorów ogłoszeń w internecie i na przydrożnych banerach pozostaną bezkarne. Wszystko na to wskazuje. Posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach obiecują, że złożą poprawkę. Czekają jednak na autopoprawkę rządu. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, tej nie będzie. Brakuje w projekcie zakazu reklamy korekty licznika. Ministerstwo Sprawiedliwości ma tego świadomość. Kary za cofanie licznika, oferowanie mniejszego przebiegu też nielegalne. Więcej w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów. Prasa wróci w porannej audycji. A tymczasem na budziku 18 po 5. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. głębiej, gdy w końcu zamykasz drzwi. Łóżko i stół pękły na pół, znów nie mam prawie nic. Nie mam, lecz wszystko gra. Z ust ścieram gorzki smak. Myślałam, że świat skończy się na przekór tobie trwa. Mija raz, dwa, nie burzy chwil. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Rebek zbiera ekipę do biegania. Gdyby państwo mieli ochotę, no to jeszcze parę minutek i już. Na polu za oknem całe cztery. Plus cztery. Ciemno, brak innych zjawisk, jakby ich było jeszcze mało. A ze świąt dziś pan Stefan podpowiada z Mielca. Dziś ponoć dzień musztardy. Także ponoć Światowy Dzień Gruszki. Musztarda z gruszką palce lizać, ale nie dodał pan Stefan jakiej, czy tej saperskiej, czy tej innej takiej. Coś tam ją. Pan Oskar z Poznania o tym, że walczyłem ze wzmożoną łóżkową grawitacją. Walczyłem. Dobrze, że są takie utwory. Już na nogach. Panie Oskarze, będziemy podtrzymywać. Wertykalna, wertykalna, nie horyzontalna. I znowu co innego widzę, co innego słyszę. Ruszyła po raz 73. Najlepsza liga na świecie. Pan Sławek z Warmii także zawoławuje. Hej, hej, tu NBA. Kłaniamy się nisko. Pan Kazek także na dzień dobry podsyła meldunek. Bardzo pięknie dziękujemy. Nie narzekamy, nie narzekamy. Pani Ela z Opola podsyła meldunek sprzed lustra podczas tradycyjnego malunku. Coś opornie dzisiaj się wstawało, zdradza nasza słuchaczka. Na liczniku 12 stopni. Już za chwileczkę z górki, chociaż do roboty, nawet jeśli rowerkiem, to zazwyczaj no troszkę jak do szkoły, jednak pod górkę. Mam nadzieję, że z górki będzie w związku z dzisiejszym naszym kalendarzem muzycznym, a tam w obfitości fantastyczne dźwięki. Mam nadzieję, że państwo także będą traktować je jako te rozgrzewające. 23 minuty po godzinie 5. Do tego czasu też nie mniej fantastyczny, klasyczny breakout. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich znak jest, tyle zła.

Eminem urodzinowo w muzycznym kalendarzu. No tak, zapomniałem o jeszcze jednej. Zapomniałem i podpowiada pan Stefan. Delikatesowej. Delikatesowej. Dziś też święto. Bardzo pięknie dziękujemy. No jeszcze pan Tomek, nawiązujący do naszego hasła w trzy na raz. Bajko, bajkowo. Pan Tomek nie dołączy do ekipy biegającej, ale pozdrawia bajkową ekipę. Znaczy cyklistów, którzy grupowo czy solowo pojadą dziś rano do pracy bajkiem. Pięknie dziękujemy. O tych biegaczach to pan Remek również w dwóch słowach przypomina i podpowiada o odblaskach. Warto o tym pamiętać. Odblaskowe rękawiczki, opaski odblaskowe na nogach, pulsująca czerwona dioda gdzieś na ramieniu, na czapce. Nasz słuchacz zdradza, że ostatnio znajomy kierowca stwierdził, mijając mnie biegnącego poboczem, że świecę jak choinka. I bardzo dobrze, i o to chodzi. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, także o nasze zdrowie. A to wprost z biegania, prosto wynikające. 5:30, do kalendarza wrócimy za chwilę, teraz już prognoza pogody. I to nie tylko dla biegaczy. Rano na wschodzie kraju mgły uważajmy, ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć na Śląsku Górnym i Opolskim oraz we wschodnich Sudetach możliwe przelotne opady. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie wolno spada, temperatura bez zmian przez cały ten tydzień. Od 17 stopni na północnym wschodzie, nad morzem, miejscami w miejscowościach podgórskich 19, w większości regionów, w tym w centrum kraju 20-21 stopni, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 22. All your pretty bags are packed, forever sure did go by fast. I hope you find the skies are blue, the grass is green and the road is smooth. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. But you go your way, and I'll go crazy. I poured some bourbon in a coffee cup. It's been too long since I drank too much. So here's to me and here's to the moon, and here's to love that ends too soon. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Yeah, I'll go crazy. Pa. Pan Korneliusz pewnie się uśmiecha. Pan Tomasz podpowiada, pewnie, że tak. Pewnie w muzycznym kalendarzu i poza cyklem Wszystkie Drogi pojawia się dziś urodzinowo Alan Jackson, amerykański muzyk, wokalista i autor tekstów. Zmiana kodu na 6 z przodu z najlepszymi życzeniami. Sygnał także w sprawie tego dzisiejszego osobliwego święta. Tam się pojawia jeden taki delikates i pani Ania podpowiada, że bywają takie dni w miesiącu kobiety, że musztardę przegryzam czekoladą. Ot tak. Czemu? Bo tak. I już. Nie pytaj dlaczego. Nie próbuj zrozumieć kobiety. To od pani Ani z Jastrzębia Zdroju. Musztardę czekoladą? A może i smakuje. Zresztą chyba nie o to tu chodzi. Za 25 minut piąta wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Janusz Grudziński, muzyk kultu, kończy 57 lat. We'll be right back.

169 lat temu zmarł Fryderyk Chopin, kompozytor i pianista o indywidualnym stylu łączącym narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej ze zdobyczami muzyki romantyzmu. W naszym wykonaniu w kalendarzu muzycznym Andrzej Jagodziński i jego trio to będzie walc op. 64 numer 1 Des Dur. Wszystko fajnie w muzycznym kalendarzu, ale czy o jednej dacie poza muzycznym pan nie zapomniał, panie redaktorze? To od pana Jacka z Krakowa. Już wiem, o co chodzi, już wiem. Sportowe, muzyczne, motoryzacyjne. No, połączmy to jakoś. Tak, tak. 39 lat temu urodził się Kimi Räikkönen, fiński kierowca rajdowy, wyścigowy F1, rocznik 79. Najlepsze życzenia. Po fińsku to byłoby Sydämellinen syntyma päivä, haluaa ja kaikki parhaat. Coś mi się wydaje, że nauczycielka fińskiego, pani Sirka, najprawdopodobniej pęka z dumy. Wszystkiego dobrego. Za 12:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wade Hayes, którego kiedyś poznałem w Nashville, w stanie Tennessee oczywiście, jest bardzo ciekawym muzykiem. Mianowicie zaczął się uczyć grać na mandolinie pod wpływem ojca, który jest zawodowym muzykantem country. Ba, kiedy Wade przeszedł na gitarę, ojciec mu kupił oczywiście odpowiedni instrument, pojechali do Nashville, aby razem zrobić wielką karierę. Tata jeszcze nie był stary, młody Wade, prawda, miał wspomóc karierę ojca. Niestety nie udało się. Zbankrutowani wrócili do rodzinnej Oklahomy, aż wreszcie wytwórnia Monument zwróciła uwagę na młodzieńca, który przyjechał do Nashville już sam. I on rzeczywiście zaczął robić pewną karierę, potem kombinował sobie z kilkoma innymi artystami, czyli nagrywał razem, przepraszam za kolokwialne określenie. Wreszcie stwierdzono u niego ciężką chorobę, ale walczy z nią i na razie wygrywa. What it's gonna take, czyli po prostu czego trzeba, żebyś ty mnie pokochała. Staram się, staram, a ty wciąż na mnie nie zwracasz uwagi. Wade Hayes. Well, you gave me your number. I wrote it on my kitchen wall. Out and getting me signals every time I call. See, what's this game you're playing? It ain't no fun at all. Tell me, what's it gonna take to make you love me? What's it gonna take to make you mine? What do I have to do to make you want me? Baby, when we're out riding in my old Chevrolet, you get me so excited with all the things you say. You act like you wanna kiss me, but then you slide away. Korneliusz Pacuda jutro przed 6, a my z Budzikiem po 4. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia do jutra. Na Budziku za 7:06.